सुनो लड़कियों, देखो जरा प्यार से, सोचो है क्या फायदा ऐसी तकरार से। सुनो सुनो लड़कियों, देखो जरा प्यार से, सोचो है क्या फायदा ऐसी तकरार से। पीछे पीछे आना नहीं, हमें समझाना नहीं, हम आएंगे ना हाथ में कि हम हैं तितलियाँ। लड़कियों, देखो जरा प्यार से, सोचो है।